Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz hac bahsi inşallah. Hac İslam'ın 5 şartından biridir. İslam'ın 5 temel ilkesi vardır. Bunlara şart denir. Bunu şöyle algılayabiliriz. Bir bina 5 direk üzerine oturtulmuş. Bu direklerin biri ortada, en kalını, en sağlamı. 4 direk ise 4 köşesinde. Direklerin tabi biri olmadığı mı bina zayıflar. Hafif bir sallantıda çöküp gidebilir. Hele ikisi üçlü olmadığı mı bina ayakta duramaz. İşte İslam'ın 5 şartının biri de hac yapmaktır. Hac bir şeyi kastetmek, niyet etmek, amaçlamak anlamına geldiği gibi bir de ziyaret anlamına geliyor. Ziyaret. Bu tabi sözlük olarak. Bir de hacın fıkıhta bir tarifi var. Mekanın mahsusu deniyor. Mekanın mahsusu. Özel mekanları, yani Kabe'yi, Arafat'ı ziyaret etmek ve vaktin mahsusta, belli zamanda. Hac, İslam'da hicretin 9. yılında farz kılındı. Namaz hemen İslam'la beraber Müslümanlara farz kılındı. İlk namaz 5 vakit değildi, gece namazları vardı. Çünkü namaz her yerde kılınabiliyor. Hac ise ancak Mekke-i Mükerreme fethinden 1 sene sonra farz kılındı. Mekke-i Mükerreme müşriklerin elindeyken, Müslümanlara karşı katı davranışlar varken orada hac tabi yapılamazdı. Hac 9. yılda hicri farz kılındı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o sene gitmedi. Hazreti Bekir'i hac emiri tayin etti. Onu gönderdi. Tabi hikmetleri var her şeyinde. Çünkü o yıl, yani hicri 9. yılda henüz Arabistan Yarımadası İslamlaşmamıştı. Mekke civarında, etrafında henüz daha müşrik kabileler vardı. Ve o gün müşrikleri de Kabe'yi ziyarete, yani onlara göre hac etmeye geliyorlardı. Kendi tabi geleneklerine göre, görüneklerine göre bir alkışlayarak, ısı çalarak, hatta çıplak olarak Kabe'yi tavaf ederlerdi. Sonra her yıl Mekke-i Mükerreme'de panayı kurulur, şiir yarışmaları yapılırdı. Bir şölen bir panayla dönüşürdü. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hicri 10. yılda hacca gitti ki işte o hacca veda hacı deniliyor. Allah-u Teala buyuruyor bizlere Kur'an-ı Kerim'inde, Ali İmran Suresi'nde, Bismillahirrahmanirrahim. Velillahi alennâsi hicjül beyti. Velillahi alennâsi. Allah'ın celleşanı insan üzerinde hakkıdır. Allah'ın hakkıdır, emridir, kesin farzıdır. Hicjül beyti, elbetteki lam belli anlamına geliyor. O beyti şerifi, yani Kabe-i Muazzama'yı hac etmeleri insanların, Allah'ın onlara farz kılmıştır, Allah'ın hakkıdır. Herkese mi? Hayır. Men istata'a ileyhi sebila. Kim ki o beyti şerife, Kabe'ye gitmeye gücü yeterse, yolunu bulabilirse, onu kolaylaştırırsa, onlara hac yapmak ömürde bir defa farz oluyor. İslam'ın iki rüknü, temel ilkesi zenginlere farz oluyor. Kelime-i şehadet, namaz, oruç bu herkese kapsıyor. Zekatta belirli bir nisap vardır zekatta. Bir insan ister Mekke'de olsun, ister Türkiye'de olsun, ister Almanya'da olsun. Bu değişmiyor. Nedir bu? Belirli bir nisaba, yani 80 gram ya 90 gram altına ya da o değerdeki kişi paraya mala sahip olması. Fakat hacca gelince hac zenginliği böyle belirli bir nisaba girmiyor. Çünkü Çin'de de Müslüman var, Japonya'da Müslüman var, Türkiye elhamdülillah Müslüman ülkesi, Türkiye Allah aşkına elhamdülillah, halk Müslüman elhamdülillah. Tabii Mekke'de de Medine'de Müslümanlar da var. Demek ki bir Müslüman kişi elhamdülillah bulunduğu yerden Kabe'ye muazzamaya gitmeye, hac yapmaya gücü yetiyorsa onlara farz oluyor. Mekke'de yaşayan Müslümanların her birine farz oluyor. Eğer sakat değillerse, ağır hasta değillerse onlara farz oluyor. Çünkü onların her biri bineksiz orada hac yapabilirler onlar. Ve Mevlam şöyle buyuruyor ayet-i kerimin devamında, ve men kefere. Kim ki burada ve men kefere asıl sözlük anlamı, kim ki küfran nimete bulunursa, hacı inkar ederse, kafir olursa. Fakat bu aslında ve men lem yehucce yerine burada kayım oluyor. Yani kim ki üzerine hac farz olduğu halde bu hacını yapmazsa anlamına geliyor. Fe innallâhe ganiyyün anil âlemîn. Allah'ın hacı ihtiyacı yoktur. Allah Teala bütün âlemden Allah müsaade eder. İhtiyacı yoktur Mevlamız'ın. Şimdi inşallah nasip olsa hacla ilgili fıkıh konulara da inşallah geçelim. Rabbim gidenlerin hacını Mevlam kabul etsin. Gitmek isteyip gidemeyen Rabbim inşallah bunu kolaylaştırsın. Gerçekten Kabe-i Muazzama yeryüzünün en kutsal yeri Kabe-i Muazzama. Her gün beş vakit namazda oraya dönmemiz bize namazda farz oluyor. İlk yapılan bina. Ayet-i Kerim bunlara geçiyor. Fakat o konuya fazla girmeyeceğim için Kabe'nin bulunduğu yer asıl onun bulunduğu yerdir. Kutsal olan. Yani bugün Kabe'nin bulunduğu bina mesela bir helikopterle yerinden kaldırılsa veya başka bir araç yerinden kaldırılsa, başka yere götürüp konsa, orası kıble Kabe olmaz. Neden? O bina değil, asıl kıblendedir, Kabe'nin bulunduğu arsa yerdir. Nereye kadar? Üstten yedi kat göklere kadar. Bunun için Mekke'de oturanlar, mesela otelde kalanlar, ki 10 katlı otelde namaz kılıyorlar. Kabe'ye dönüyorlar. Halbuki Kabe aşağıda kalıyor. Böyle. Eğer yalnız Kabe binasının yüksekliğiyle kıble sınırlı olsaydı o zaman namaz olmazdı. Ama Kabe'nin üstü de ta 7 kat göklere kadar kıble hükmünde. Bir kimse uçakta da namaz kılsa ne kadar Kabe üstünde olduğu halde yine o kişi kıbleye döner. Çünkü göklere kadar yine kıble hükmünde. Yine alt taraftan da kıble 7 kat yerin altına kadar. Dünya 7 kat 7 tabakadır dünya. İlk tabakası yer kabuğudur. 7 tabaka tabi bu merkeze kadar yani. İşte Kabe'nin altı da yerin merkezine kadar da kıbledir. Mesela bir hayali bir çubuk, hayali olarak böyle gözüne getirelim. Böyle bir çubuk Kâbe olduğu yerden yere sokulsa, dünyanın öbür tarafından çıksa orası tabii kıble olmuyor. Neden? Çünkü ancak 7 kat yerin altına kadar, yani yerin merkezine kadar yine kıble hükmünde oluyor Kâbe. Hac yapmak ömürde bir defa farz oluyor. Ömürde bir defa farz oluyor. Bir kimseye hac farz olduğu zaman hemen gitmesi gerekiyor mu, yoksa birkaç yıl erteleyebilir mi? Hazreti Ebu Yusuf'a göre, Hanefi fukahalarından Ebu Yusuf'a göre hac fevridir buyuruyor. Fevri. Fevri hemen o yıl gitmesi gerekiyor buyuruyor. Farz oluyor buyuruyor. Ertelerse günah girer buyuruyor. Fakat Hanefi fukahalarından, müşehitlerinden İmam Muhammed'e göre ve İmam Şafii'ye göre ise hac ertelenebilir, terahidir, ömrüdür. Ve bunların tabi bu konudaki delilleri, kaynakları da nedir? Peygamberimizin hac farz olduğu yıl gitmeyip de ertesi de gitmesidir. Demek ki bir kimse üzerine hac farz olduğu zaman hemen gitmesi daha eftaldir. Çünkü yine İmam Muhammed'e göre de, İmam-ı Şafii'ye göre de hac ertelenebilir. Başka yıllara gidilebilir. Lakin de tacile eftali buyuruyorlar ama. Ama acele etme bunda eftaldir. Neden? İnsan ölümü tabii geliverir. Ece insana geliverir. Bu da Rabbim bizlere buyurmuştu. Men istetâ ileyhi sebîlâ. Kimin o Kâbe'ye gitmeye gücü yeterse. Men istetâ, istitaat, güç yani. Bu güç nedir? Nedir bu güç? Üç mezhebe göre, Hanefi, Şafii, Hanbeli'ye göre nedir bu güç? Zat ve rahile deniyor. Yiyecek ve yol vasıtası gerekiyor bunlara. Bir kimse durumuna bakacak. Bir kimsenin haceti asliyesinden fazla. Hacet ihtiyaç anlamına geliyor. Asliye kişinin yaşaması için gereken önemli eşyaları. Evi varsa evi, ev eşyaları, bir arabası olabilir tabii kişinin. Esnafsa, sanatkarsa, çalıştığı tezgahı, terazisi, aletleri, şunları bunları. Bunlar insanın haceti asliyesinde sayılıyor. Bir kimsenin bu haceti asliyesinden fazla olarak kendisini hacca götürecek, getirecek, yolda yiyeceklerini karşılayabilecek, bir de kimleri bakmakla hükümlü ise, onların nefakasını temin edecek kadar kişinin bir geliri varsa, ya para bırakabilirse, bu kişi hac yapması farz oluyor. Hatta bir kimsenin oturduğu evden fazla, oturduğu evi asli ihtiyacı kendisinin. Bir kimsenin oturduğu evden fazla, gerek o evini kiraya versin, gerek vermesin. Ayrı bir evi, ayrı bir dairesi olsa, bu kişiye onun gitmesi yine burada gerekiyor haçta. Burada gerekiyor burada. Yalnız Maliki mezhebine göre ise, bir insanın sağlığı, saati, gücü varsa, o kişi yolda çalışarak, yol parasını, ekmek parasını kazanmada imkanı da varsa, bu kişi yola çıkacak, yolda çalışacak, çabalayacak, böyle yavaş yavaş, yavaş yine gidecek Maliki mezhebinde. Ama de üç mezhepte böyle bir şey yok. Demek ki ölçü şu, bir kimse bulunduğu yerde, yaşadığı yerde, Türkiye'de, Arabistan'da, Avrupa'da, bir kimse yaşadığı yerden Mekke'ye mükemmel gidecek, gelecek kadar. Parası varsa, tabii yiyecek, içecekleri, bir de bu kimse kimlere bak hükümlü ise, onlar ne bakın bırakacak kadar gücü varsa, bunda hac yapması farz oluyor. Hac kimlere farz bunun dışında şimdi? Bu zenginlik. Bu yeterli tabii. Birincisi, el-İslam'ı kişinin Müslüman olması da şart ama. Müslüman olmayan bir kişi bir gayrimüslim. Demek ki ne kadar zengin de olsa ona hac farz değil, ona iman farz oluyor. Hatta bir böyle bir Müslüman olmayan bir kişi, ister Hristiyan olsun, ister Yahudi olsun, ister ateist olsun, hatta isterse kişi farkına varmadan İslam'a karşı olan bir kişi. Mesela kişi ne diye, ben başlığına karşıyım diye haşallah korusun. Bu Allah'ın emridir. Buna karşı olan kişi İslam'dan çıkıyor. İslam dinine çıkmış olan kişi. Böyle bir kişi gitse bile oralara boşu boşuna tabii yorulur. Belki bir turistik seyahat olabilir ama bir sevap alamaz. Hatta bir Müslüman kişi bile gerçek Müslüman olduğu halde hacca gitse, haçtan sonraki dönüşündeki sonraki yıllarında bu kişi Allah korusun İslam'dan çıkacak bir fiilde veya sözde bulunsa bu kişi. Mesela Allah korusun bazı kişileri kızımı dine imana sövüyor. Kitaba Kur'an'a sövüyor kişi. Yani bir kişi Allah korusun hac yapan bir kişi hacdan sonra bu şekilde işte ağızdan kaçırarak da olsa, hata bile olsa kişiden nevzübillahi teala Allah'a, peygambere, dine, imana, kitaba, kıbleye, Kabe'ye, camiye süren kişi İslam'dan çıkar Allah'a. Mürted deniyor buna. Olur. Kafir oluyor kişi. Bugün hacı yanıyor bu sefer. Yani aldığı o muazzam had sevabı ki ölçüye sığmaz, yanıyor, gidiyor. Sonra bu kişi tekrar tevbe İslam'a tabi döndükten sonra da ne gerekiyor? Yine imkanlar el verirse tekrar gitmesi gerekiyor. Yine hac hür olan kimselere farz oluyor. Tabi zamanımızda köle yok elhamdülillah, aşkına elhamdülillah. Köle yok ama eğer bir Müslüman din düşmanların eline esir düşerse zaten köle o anlama geliyor. Esir anlamına geliyor köle. Buna tabaç farz olmuyor yine. Yine akıl şarttır bunda da. Gerek doğuştan, gerekse sonradan aklı olmayan kişiye, bu kişi malı olsa da, tabi olabilir ya, babasından, annesinden bir yerden kişiye miras olur, mal kalabilir. Ama kişinin aklı yoksa, bu kişiye de hac yapması farz olmuyor. Ve bir şartı da bülüğe ermek. Ergin çağına ulaşmak. Bülüğe ermeyen bir çocuk, erkek ya da kız, buna hac farz olmuyor. Yani mal olsa da, olur ya babası erken ölmüştür, mal kalmıştır, zengindir. Mal olsa buna hac farz olmuyor. Bülüğe erinceye kadar. Bülüğe ermeyen bir çocuk, erkek olsun, kız olsun, bunu hacca götürürlerse ebeveyn, anne babası, eğer çocuğun aklı eriyorsa hac yapmaya, yani bu Kabe'dir, işte tavaf edeceğim, şunu bunu yapacağım diye, çocuğun buna aklı eriyorsa hac yapar. Harç sahibi alır. Tabii bu nafile harç sahibi deniyor buna. Ayrıca onu oraya götüren ebeveyni, onlar da bundan sevapta hisse alırlar, sevap alırlar. Ancak bu çocuk ileri büyüyerten sonra zengin olsa yine hacca gitmesi buna gerekiyor. Hatta böyle bir çocuk, henüz büyüye ermeyen kız ve erkek çocuk hacca götürülürse, hac yaparken eğer bir ceza görecek bir şey yaparsa, yani ihram yasaklarını çiğnerse, mesela başını örse veyahut da bir vacibi terk etse, mesela şeytan taşlamasa, şunu bunu yapmasa, onlara ceza da gerekmiyor hatta. Yani büyüklere buna tabii kurban gerekiyor vacibin terkinde. Ama bir çocuk, çocuk olduğu için hac esnasında böyle bir vacibi terk etse de, ihram yasaklarını çiğnese de ceza gelmiyor onlara. Bir çocuk, kız erkek, henüz buluğa ermemiş. Bu hacca götürüldü ebeveyn tarafından. İhram giydi, tabi da buluğa ermemiş kişi. Arafat'a çıkmadan önce buluğa erse ne yapılır? Hemen ihram yenilenir. Yani ihram, başka ihram alınmaz. Tekrar çocuk hemen abdest alır. Asıl bu konuya geleceğim inşallah. İhram namazını kılar. Niyet eder hac yapmaya. O zaman bu çocuğun da farz hac yerine gelmiş olur. Yine bir Müslümana hacın farz olması için o kişinin hacın farz olduğunu bilmesi de gerekiyor. Kimler için? Eğer bir insan İslam dışı bir ülkede yaşıyorsa, ki bunlara darül harp deniyor. Bu kişi İslam dışı bir ülkede yaşıyor. Müslümanların bulunmadığı bir yerde yaşıyor. Ama bir Müslümanla karşılaşmış, ona İslam anlatılmış veyahut da günümüzde mesela kişi internete girmiş, İslam'la ilgili bir bazı konuları bulmuş, incelemiş bunları, işte elhamdülillah nasip etmiş, İslam'a gelmiş. Bu kişi ya kendiliğinden böyle internet vasıtasıyla ya bir Müslüman tarafının uyarılmasıyla İslam'a gelen kişi, onda kendisine hacın farz olduğu anlatılmamışsa, bunu bilmiyorsa, bu kişi hac farz olmuyor. Yani bu kişi ne kadar zengin de olsa hac yapmadan ölüp gitse de bundan sorumlu olmuyor yani. O anlamda böyle farz değil anlamı geliyor. Bir de bir kişi mesela fakirken eline bir mal geçti. Birazdan şuradan buradan eline mal geçti. Birden zenginleşti. Ama hac yapmaya vakit bulamadı. Hacı geldiği halde vakit bulamadan ölürse buna da bir sorumlu gelmiyor. Hatta vekil göndermesi de gerekmiyor bunun da. Bunlar haccın vücubunun şart deniyor bunlara. Yani bir kimse haccın farz olması için bu şartlar gerekiyor. Bunları inşallah kısaca şöyle bir özetleyelim. Önce kişinin Müslüman olması şart. Sonra hür olması, üçüncüsü akıllı olması, bülüğe ermiş olması, hacın farz olan bilmesi. Ama bir kimse Müslüman yoğun yaşadığı yerde hacı bilim demesi özür olmayan vakı bu da var şimdi. Mesela Türkiye'de, Suriye'de, Mısır'da ki buralarda İslam hukukuyla idare edilmiyor buralara. Böyle olmakla beraber ama Müslümanların yoğun yaşadığı yer olduğu için bir kimse böyle bir yerde hac yapmadan ölürse zengin olduğu halde bu Allah korusun bu sorumluluktan kurtulamıyor. Bir el mühimi neydi? Oraya gitmeye gücünün yetmesi. İhtiyaçtan fazla olarak kişinin, tabi borcunun dışında olarak kişinin bulunduğu yerden hacca gitmeye, dönmeye, evde kalanların da, yani bakma hükmü olan kişilerin de yiyeceğini bırakacak kadar bir meblağ varsa, bunda hac farz oluyor. Bunlar haccın vücubunun şartları. Bir de haccın edasının şartları var. Yani hac kendisine farz olduğu, bunu yerine getirmesi için ne gerekiyor şimdi? Biri sağlık. Evet, malı mülkü var, zengin de, hac kendine farz oldu. Ama ayağından kötürüm, gözleri görmüyor. Yahut da bedensel açıdan hasta. Yani gidip bu işi yapamaz kendisi. Buna dayanamaz hasta kişi. Bu kişi ne yapar? Edasını şartını yerine getiremeyeceği için, eğer ki hastalığı geçici bir hastalık değilse, iyi olma ümidi yoksa, o zaman yerine hayattayken dilerse vekil gönderir, hac yaptırır. Dilerse vasiyetini yapar. Vasiyet yapmak kendisinin şart ama. İşte benim malımdan benim yerime dilerse isim de verebilir. Falan kişiyi bana vekil hacı gönderin der kendisine. Bu kişinin bıraktığı malın 1/3'ü buna yetiyorsa bunun varisleri önce bunun vasiyetini getirirler. Malın 1/3'ünden kalan taksim ederler. Bir kimse tutuklu halinde olsa, zengin kişi ama bir işte kanuna aykırı bir şey yapmıştır. Kişi din açısından haklı bile olsa ama kendini kanun tutuklamışsa bu da nedir? Gitmesi tabi burada engeldir. Eğer kişi çok ağır bir suç ceza almışsa, yani yıllarca kalacaksa ve ceza tutuklu kalacaksa bu kişi ne yapabilir? Bu da yerine vekil gönderebilir. Yol emniyeti. Kişiye mesela bu yıl diyelim hac farz oldu. Ama yol emniyeti yoksa, savaş varsa, eşkıyala varsa, terör örgütleri varsa, yani zanlı garip dönüyor bunda. Kişinin zanlına göre büyük bir tehlike varsa o zaman kişi hemen gitmez. Yolun güvenliğini bekler. Bu arada ölse tabi Allah kanısı ceza olmuyor ama yerine bir vekil gönderilmesi gerekiyor. Vasiyet yapması gerekiyor. Bir de kadınlarla ilgili olarak bir kadın yanında kocası olmadan ya da mahrem olmadan, kim kadının mahremi? Hangi erkeğin nikahı, hangi erkeğe o kadının nikahı ebediyen düşmüyorsa o mahremidir. Babası, amcası, dayısı, oğlu, damadı, yeğenleri gibi, bunlar gibi. Mesela bir kadın amcaoğluna gidemez. Eniştesine gidemez. İster teyzesinin kolesi olsun, ister ablasının kolesi olsun. Bir kadın amca oğluyla gidemez, dayı oğluyla gidemez, eniştesiyle gidemez ve bir kadın tek başına hacca gitmesi haram oluyor. Yanında kocası olacak. Bilhassa günümüzde insanın en güzeli kocasının olması. Çünkü izdiham, aşırı izdiham var şimdi arada. Çok muazzam kalabalık var. Ki bilhassa tavaf gibi yerlerde tamamen bunu kocası yönü alıp koruması gerekiyor. Ne kadar bir mahremi de olsa aynı şeyi biraz zor yapar. Ama gene gidebiliyor kadın. Demek ki bir kadının, eğer kadının bulunduğu yerden, mesela Mekke'li bir kadın mahrem olmadan hac yapabiliyor tabi. Ancak 90 kilometreyi aşan uzak yerde oturan bir kadın, yanında kocası mahrem olmadan hacca gidemez. Giderse günaha girer. Bir de bir kadın eğer hac mevsimi geldi, hacca gitmek istiyor. Hatta icabında yazıldı, çizildi, pasaportunu bile çıkardı. Ama kolası anda ölüverdi. Kadın iddetteyken de hacca gidemez. Şimdi gelelim inşallah. Hacın tabi farzları var, vacipleri var, sünnetleri var, adabı var. Öncelikle hacın 3 tane farzı vardır. Bunu iyi belirlememiz gerekiyor. Yani bir kimsenin hacı gitmeye niyeti varsa o kişi öncelikle hacın 3 tane farzını iyi belirlemesi gerekiyor. 3 farzdan biri olmazsa hac olmaz. Eğer vaciplerden biri terk edilirse yerine kurban kesilip olabiliyor. Hac tamam oluyor. Ama 3 farzdan biri yerine getirilmemişse 100 tane deve de kesse yine fayda yok. Hac olmuyor. 3 tane farz hacım vardır. Nedir bunlar? Biri ihram giymek mikat yerinde. İhram giymek bu farzdır. Hacın şartı bu şart. Nedir şart? Önce yapması gereken demektir. Nasıl namazının şartları var, 6 şartı vardır ki bir hadisten taharettir, abdest almaktır. İşte ihram giymek de bu da farzdır, hacın şartıdır. İhramı mikat yerine giymek de vaciptir. Eğer bir kimse mikat yerinde, mikat yerini ihramsız geçmişse ne yapacak? İmkanım varsa geri dönecek. Geri dönecek, mikat yerine dönecek. Orada yeni ihramı giyecek. Buna bir şey daha gerekmiyor. Ama geri dönemiyorsa, tabii kafire gidiyor, şuna buna geri dönemiyorsa, az da bile olsa, az da bile olsa, bir kimse mikat sırrını geçmişse, ihram sonra geri dönme imkanı yoksa, bulunduğu yerden ihramı giyer, muhrim olur. Bu kişi ceza olarak bir koyun kurban kesmesi kişiye gerekiyor bu defa ceza olarak. Hacı ikinci şartı nedir? Arefe günü Arafat'ta vakfeye durmaktır. Vakıf yani. Zaten vakfe durmak anlamına geliyor Türkçe olarak da. İşte bir kimse Kur'an bayramının Arefe günü o gün sınırlıdır. Zavar vaktinden öğle vaktinden Kur'an bayram birinci günü tan yeri ağarmadan, imsak vakti girmeden bu arada bir kimse Arafat'a erişirse orada az bir zaman bile kalsa hatta kişi baygın bile oraya götürürsün yine bu yerine gelmiş oluyor. Ama bir kimse Arefe günü ya da Arefe günü gecesi bayram gecesinde Arafat'a çıkamazsa o kişi o sene hacı olamıyor. İhram giymişse bile ömrünü yapar, ondan sonra çıkar. Üçüncüsü tavafı ziyaret deniyor. Kur'an bayramının birinci günü, iki, üçüncü günü içerisinde Kabe'yi tavaf etmektir. Bu da farzdır. 3 tane farzı vardır şimdi. Şimdi gelelim inşallah hacın başlangıcına. Önce evden çıkışla başlayalım. Evde nasıl çıkacağız? Ondan sonra ihram nasıl giyilecek? Ne yapması gerekiyor? Bunlara bakalım. Hacı hazırlanan kişi hac günü yaklaşınca ne yapması gerekiyor? Öncelikle borcu varsa bunu ödemesi gerekiyor. Ancak borcu belirli günde kayıtlanmışsa, çek gibi, şunu bunu gibi, yani illa vermesi gerekiyorsa, günü gelmemişse, olabilir tabii. Bundan sonra bu kişinin yapması gerekiyor, yakınlarıyla, komşularıyla görüşüp helallaşması gerekiyor. Tabii kulak gitmemesi gerekiyor. Yine dargın olduğu kişiler varsa onlara barışması gerekiyor. Bundan sonra bu kişi ne yapacak şimdi evinde? Güzel bir abdestini alır. Kıbleye döner. İki rekat sefer namazı kılar kişi. Bu sünnettir. İki rekat kişi sefer namazını kılar. Oturur yerine tevhid sıfır eder. Allah-u Teala zikreder. Elini kaldırır. Allah'a dua eder. Allah'a dua eder. Bu çıkacak yolumda bana hayırlı eyle, kolaylaştır diye ve evde kalanlar için de dua eder. Ya Rabbi onları sen koru diye onu Allah-u Teala emanet eder onlara da. Bundan sonra bir kişi sağ ayağınla Besmele-i Şerif ile evinden çıkar. Bu kişi evinden çıktığı gibi artık bu kişi hac yolunda sayılıyor. Ve bu kişi artık sevaplara da yazılma başlıyor elhamdülillah. Türkiye'den gidenler için iki mikat var. Mikat belirli bir yer anlamına geliyor. Aslında bunlar beş tanedir. Onlar şu anda bize gerekmiyor onlar şimdi bunlar. Türkiye'den gidenler için iki tane mikat yeri var. Yani ihramın orada giyilmesi gerekiyor. İhram daha önce giyilebilir. Nasıl ki namazın şartı abdesttir. Abdest daha önce alınabildiği gibi ihram da mikat önce giyilebilir. Hatta daha iyidir önce giyilmesi. Ama mikat o son noktadır. Onu geçemez ihramsız. Türkiye'den hacca giden bir kişi iki yoldan birine de gider. Ya uçakla doğru Cidde'ye gider, ya önce Medine'ye gider, Medine'den sonra Mekke'ye gider. Eğer bir kimse önce Medine'ye gidip de Medine-i Münevvere'ye, oradan Mekke'ye gidecekse ne yapar bu kişi? Mekke'deki mikat yeri, buna Zülhuleyfe deniyor. Yani bunun bir adı da Bir Ali derler buna. Aşağı Medine-i Münevvere'ye 7,5 kilometre yakındır bu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri burada ihrama giyip Peygamber giydi. Bu ihram giymek de sünnettir. İhram burada giymek sünnettir. İkincisi uçakla doğru Cidde'ye gidenler. Bir sırada deniz yolu olsun. Uçakla Cidde'ye gidenler. Bunlar da Cuhfe denen bir yer varmış Peygamberimizin zamanında. Sonra orası selam götürmüş orasını. O yerin izi kalmamış. Yalnız şimdi bir kasaba var orada. Rabık deniyor. Rabık deniyor. İşte bu da onların mikat yeridir. Bu Mekke mükerremeye 130 küsur kilometre mesafededir. Bunun için ne gerekiyor? Uçakla Cidde'ye gidip de oradan Medine'ye gidecek olanlar. Bir de şöyle var. Uçakla Cidde'ye gidecek ama o da Medine'ye gelecekse ihram gerekmiyor bunlara. Ama uçak Cidde'ye giden kişi Cidde'ye Mekke'ye gideceklerse bunların uçakta ya da havaalanında ihram girmeleri gerekiyor. Şimdi işte gelelim ihram giymeden önce nereye yapması gerekiyor? İhram giymeden önce bazı burada sünnetler var burada. Nedir bunlar? Tırnakları kesmek. Sonra koltuk altı gibi bazı yerlerin o kıllarını temizlemek. Ondan sonra eğer imkanı varsa gusül abdesti almak. Eğer tabii ki uçakta kişi mesela alamaz tabii bunu. Ne gerekiyor? Abdest alır. Normal. Kişi abdest alır. Abdest aldıktan sonra ihram daha giymeden önce bedenine koku sürmesi de sünnettir. Bedenine ama. İhrama sürülmez. Bu nasıl kişi ne yapacak şimdi? İhram giyecek. İhram konusunda erkekler ayrı, kadınla ilgili hüküm ayrıdır. Kadına hiçbir şey değişmez. Kadın istediği kıyafeti giyebilir. Kadına hiçbir şey fark etmiyor. Erkeklerde dikiş olmayacak erkeklerde. İhram iki büyük havlu şeklindedir. Birine izar denir. Bu belden aşağı bağlanır. İkincisi de rida denir, omuz atılır. Önceki kişi ne yapacak? Ön tabi iza denen büyük havlu belden aşağı bu sarılır. Belden aşağı sarılır. Ondan sonra üzerine rida denen ikinci havlu atılır. Sağ omuzu kapanır. Açılmaz sağ omuzu aslında. O tavafta açılacaktır sağ omuzu. Sağ omuzu kapanır. Tamamen kapar. Bir de beline bağladığı izah dediğimiz alt kısmına kemere bağlayabilir. Fakat bu kemerin içerisine mutlaka para mara koyması gerekir içerisine. Çünkü yalnız kemer bağlamak mekruh oluyor. Doğru olmamış oluyor. Fakat parasını koruması için bunun için kemerde bağlar kişi ihramını giyer. İhram giydikten sonra şimdi ne yapacak kişi? İki rekat İhram namazı kılınacak önce. İki rekat. Tabi bu biraz bunun heyecanlı olması gerekir burada. Çünkü ne de olsa bir başka bir alemdir bu hac yapmak meselesi. İklim şartları başka, koşullar başka. Sonra Peygamber'in yaşadığı iklimler, Kur'an-ı Kerim'in vahiy olan gelen yerler, sahabenin yaşadığı yerler, nice sahabeler, nice evliyalar, müşehitler, bu aynı yoldan gitmişler bunlar. İnsanın bunları artık o anda düşünmesi gerekiyor. Bir tefekkür etme gerekiyor. Resulullah Efendimiz de o ihramı giymiş. 100 küsur bin sahabe o anda sırf bu ihramı giymişler. Arkadan gelen tabi'in, tebe tabi'in, müşehitler, salihler, veli evliyalar bu ihramı giymişler. Tabi kişi kutsal topraklarda elhamdülillah. Kişi buna tefekkür ederek elhamdülillah. İhramdan sonra iki rekat ihram namazı kılar. Niyet ettim. Allah razı için ihram namazı kılma diye niyet eder. İki rekat ihram namazını kılar. Tabi ihram namazında ne gerekiyor? Önce huşu gerekiyor. Huzuru gerekiyor. Teenni. Yani acele etmeme gerekiyor. Okurken böyle tanıtan okur. Duygulan okur. Ayet-i kerimelerin böyle anlamını açık anlamaya çalışır. Anlayabildiği kadar. Bunları anlamaya çalışır. Ve birinci rekatta elhamdan sonra kulyeli kafir okumak bu da sünnettir bilenler için. İkinci rekatta elhamdan sonra İhlas suresini okumak bu da sünnettir. Ama bunları okuması olur mu? Olur. Bunları okursa ne olur? Bir de sünnet sevabını alır kişi. Kadına gelince, kadın tam ihram giyme zamanında kadının kadınlık hali gelirse ya da yola çıktıktan sonra kadınlara kadınlık hali gelse ne yapacak kadınlar? Kadınlar yine İhram giyiyormuş gibi tırnağını keser, temizini yapar ve imkanı varsa yıkanır, gusül yaparlar. Bu gusül ihramın sünnetidir. Her ne kadar kadın tabi temizlenemiyor, o adeti devam eden temizlenemiyor. Fakat bu yıkanmak gusül ihramın sünneti olduğu için kadınlar o anda adet halinde olsalar bile yine yıkanırlar. Yıkanmazsa abdüz alırlar. Bunlar da ihram giymeye niyet ederler. Niyeti de gerçek. Tabi namaz kılamazlar. Yine ihram giyen erkekler de eğer kerahat vaktinde ise mesela akşam üzeri ihram giyiyor. Öyle gerektiyse tabi bu ikinden sonra mekruh vakittir. Nafile namazı kılamaz. Onlar da ihram namazını kılmazlar. Kılmazlar. Otururlar. Önce niyet edilir şimdi hacca. Niyet edilir böyle. Niyet nasıl edilir? Kişi ne hac yapacaksa ona göre niyet edilir şimdi. Üç türlü hac vardır. Biri hacı ifrat deniyor. Yalnız niyeti hacca yap, niyet eder, hac yapmaya eder. Bu kişi İhram'dan çıkamaz ta tıraş oluncaya kadar. İkincisi temettu acı vardır. İhram giyince yalnız ömrüne niyet eder. ömrü niyetini yapar. Peki gelince ömresini yapar. İhramdan çıkar. Sonra bayram bakın tekrar ihramı giyer. Hacı niyet eder. Üçüncüsü hacı kıran deniyor. İhram gittiği zamanlar hem hacı hem ömreyi ilk sefer yapan niyet eder. Bu kişi Mekke'ye gidince önce ömrü tavafını, ömrü sayını yapar. Ondan sonra hac tavafını, hac sayını yapar. Bu ihramı çıkamaz bu da. İşte gelir inşallah bir kimse hacı ifrat yapacak. Tek hac yapacak. Ona gelir inşallah. Bu kişi şu niyetini yapar. İki rekat tavaf namazını kıldı. Kadın ayet halinde namaz kılamayacak. O da oturur. O da kıbleye yönelir. O da niyetini yapar. Niyet Arap şükür Arapçası. Allahümme inni ürüdül hacce feyessirhülli ve tekabbelü minni Arapçası. Tekrarlayayım inşallah. Allahümme inni ürüdül hacce feyessirhülli ve tekabbelü minni. Bunu tabi aynı yapmak daha güzeldir. Ama aynısını bilemiyor ki Türkçe yapabilir. Allah'ım hacı yapma niyet ettim der. Ömre karışılmaz. Allah'ım ilerliyorum. Hacı yapma niyet ettim. Bu yapacağım hacı bana kolaylaştır. Ve bu benden kabul ele benden der. Niyetten sonra telbiye getirir. Oturduğu yerde telbiye getirir. Kadın da o da telbiye getirir. Erkeklerin sesli telbiye getirmeleri sünnettir. Kadınlar ise sesi namahrem olduğu için kadınlar telbiyeyi yavaş getirirler. Nedir telbiye? Lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyke la şerike leke lebbeyk innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek. İşte demek ki bir kimse gerek mikat yerinde gerek ondan daha beride ihram hazırlığını yaptı. Yani temizliğini yaptı, yıkandı yahut abdest aldı kişi, ihramını giydi, ihram namazını kıldıktan sonra kişi oturdu, niyet etti, niyetten sonra da kişi telbiye getirirdi. Zaten haccın en önemli unsuru biri de telbiyedir. Bu telbiyenin orada çok ama çok getirilmesi gerekir. Lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyke la şerike leke lebbeyk innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Bunu söyler. İşte bir kimse ihramını giydi, ihram namazını kıldı, niyet etti, telbiye getirdiği anda artık hac yasakları başlar. Daha doğrusu ihram yasakları başlar. Yani ki ihram giydi mi ihramla özel yasaklar vardır. Mesela namazda da vardır yasaklar vardır. Bir kimse namazda tekbir aldı mı Allah-u Ekber diye yasakları başlar. Kişi namazda bir şey yiyemez. Konuşamış, içemez kişi. Bunun gibi demek ki ihramını giydi, namazını kıldı, niyetini etti, telbiye getirirdi. Artı bu kişiye muhrim deniyor erkek. Kalınsa muhrime. Yani ihramlı deniyor artık bunlara. Artık bunlar da ihram yasağı başlıyor. Nedir bunlar şimdi? Önce inşallah ayet-i kerimeye bakalım. Bakara suresinden ayet 196'da. Yüce Mevlam bize buyuruyor ayet-i kerimesinde. Sizi bilesmarrahim. El haccu eşhürün me'lumat Mevla buyuruyor. El haccu hac. Nedir? Eşhürün me'lumat malum belirli aylardır. Bunun dışı yapılamaz. Nedir bunlar da? Biri Şevval'dir. Ramazan ayı bitti mi arkadan Şevval ayı girer. Yani Ramazan bayramın birinci günü Şevval'in birinci günüdür. Şevval. Arkadan Zilkade gelir. 2. Arkadan da Zilhicce ayı gelir. İşte Şevval Zilkade ile Zilhicce ayının 10. günü bunlar hac aylarıdır böylece. Femen ferada fihinnel hacce. Kim ki bu hac ayları içerisinde hac yapmayı üzerine kendi nefsine farz kılarsa, niyet ederse, hacca başlarsa, yani ihram giyerse. Fela refese. Artık bunlara refes yasak. Nedir refes? Eşiyle, hanımıyla cinsel ilişki yasak olduğu gibi bunun evlat da yasak. Yani bir kimse hanımına çıplak olarak dokunması bile yasak oluyor işte. Yani bir şey duymaması. Çünkü aslında mührim demek artık kefen giymiş anlamına geliyor. Her ne kadar kadınlar özel bir giysi giymeseler de, ihram giymeseler de, ama onlar da manen, onlara manen de ihram hükmüne giriyorlar. Çünkü kadınlar ihram giyerlerse erkekler gibi tabi açıp sıçrabilirler. Bu ise haram olmuş oluyor. Bunun için Mevlam onlara izin veriyor. Onlar dikişli giyebiliyorlar. Ama erkek dikişli bir giyemez tabi. İşte demek ki ihramlı iken terbiyeden sonra artık refes haram oluyor. Yani kişi hanımını okşayamaz da, sevemez de tabi ileri gidemez. Yasak oluyor bunlar. Hatta cinsel sözler konuşmak bile yasak oluyor. Biraz da kadınların bulunduğu yerde yine kadınlar kendi aralarında böyle cinsel konuşmalar da yasaklanıyor burada. Vela füsuka füsuk. Fasıklık, isyan, günah. Bu da yasak. Tabii günah her zaman yasak. Özellikle kişi ihram gittikten sonra artık bu kişinin daha tekva olması gerekiyor. Daha titiz olması gerekiyor bu kişinin. Yani ne yazık ki yani üzülerek de bir gerçeğe de tabi burada itiraf etmek gerekiyor. İhramlı olanlar Mekke mükerreme yaptıkları işleri pek uygun olmuyor İslam'da. Mesela kadınlar durmadan tavafa giriyorlar. Durmadan. Tavafa giriyorlar. Hatta bazı kadınlar kendi kendilerine tavafa giriyorlar. Erkek yük yanlarında. Tabi zaten muazzam izdiham, sıkıcı kalabalık. Yani erkek her tarafın sürtünmeler, sıkışmalar, her şey oluyorlar. Halbuki bak Mevlam buyuruyor. Vela füsuka. Bir kadın bulunduğu ülke, yaşadığı ülkeden nasıl korunuyorsa orada daha kendini koruması gerekiyor orada. Her gün koruması gerekiyor. Vela cidale fil hac. Ve hacda cidal de yasaklanıyor. Cidal mücadele, tartışma, yani sözlü tartışmalar. Kişi tabi arkadaşınla, eşinle, işte şunla bunla da ihramlı olan bir kişi ihramlı haldeyken çok sabırlı olması gerekiyor. Kızmaması gerekiyor. Her ne kadar hoşlanmadığı bazı olaylar olsa da onları kişi sinesi çekmesi gerekiyor. Bağırma, çağırma, tartışma yok aşta. Ve sen ben yok böylece. Orada sükun gerekiyor. Bir nevi artı bir ihram gelmiş kefen gibi anlamına geliyor. Yine bunun dışında bildirilen fıkıh kitaplarında daha bazı sakar da var. Av olarak da tabii günümüzde bu olmuyor gerçi de ama da zikredelim. Karada geçen hayvanı avlanamaz ihramdayken. Yine ihramlı olan kişi üzerine ihramdan sonra koku süremez. Az evvel bahsettik. İhram giymeden önce, niyetten önce, kişi terbiyeden önce bedenine koku sürebilir. İhramı süremez ama. Kalıcı olduğu için. Fakat ihram giyipten sonra, terbiyeden sonra artık kişi bedenine kesinlikle koku süremez. Hatta çok güzel kokulu bir meyve bile koklayamaz kişi. Buna çekemez bunu. Tırnak kesmek bu da yasaktır. Hacı İrfat'ta, Hacı Kıran'da Kişi erken giden kişiler İran'da uzun zamana kalabiliyorlar. Tırnakları da büyüyebilir. Fakat tırnak kesmek de İran'daki yasak oluyor. Tabi bunların cezaları var. İnşallah bu konu, ayrı bir konu gelecek inşallah. Ve ihramlıyken tıraş olmak yasak. Kişi kendi giden tıraş edemez ihramlıyken. Edemez. Başlarına tıraş ettiremez. Tabi ister başından, ister bedeninden başka bir yerinden bir kılda kişi koparması gerekiyor ihramlıyken. Yine ihramlı olan kişi, erkekler başını örtemez. Açık olacak. Ayak yalın ayak olacak. Ancak topuğu gibi bir şey giyilebilir. Iskarpiyon falan giyilemez ihramlıyken. Ayaklar çorap ayağını giyemez erkekler. Ama hanımlar başını da örter. Ayağını çorabını giyer hanımlar. Onu giyerler. Yalnız hanımların bir meselesi var. Uyurken olsun yüzünü örtmemeleri gerekiyor ihramlıyken. Erkekler demek ki takke giyemezler, başını örtemezler, çorap giyemezler, ıskarpını giyemezler. Kişi ihramlı iken yıkanabilir mi? Yıkanabilir. Tabi bazen bu mecbur olur. Mesela hanım adetine kesildi, temizlendi, ihramlı kadın ne yapar? Tabi yıkanabilir. Yine bunun gibi kişi gusül için hal olabilir. Erkeği hanıma da ihramlıyken de yıkanabilir. Hatta böyle bir zorunlu sebep olmasa bile, yani kişi fazla terlenmiş, tozlanmış, kirlenmişse de, ihramda fazla kalmışsa yıkanabilir. Yani bir şartla kokulu sabun kullanmaması gerekiyor. Bilhassa şampuan gibi şeyler kullanmamak gerekiyor yıkanırken. Ya kokusuz bir sabun kullanacak kişi, ya sabunsuz yıkanacak, ya kokusuz sabun olacak. Tabii şampuan onlar kişi o anda kullanamaz yıkanmada. Yine erkekler için geçerli olanı dikişi bir şey giyemezler. Yani altına bir kül bile olamaz erkeklerde. Bir şey olamaz. Şimdi bir kişi elhamdülillah ihramını giydi. Erkek yeti hanım İhramlı oldu. Artık bunlar muhrime dönüyor bunlara. Artık ne oluyor şimdi elhamdülillah? Mekke-i Mükerreme'ye. Mekke-i Mükerreme'nin çok isimleri var. Mekke var, Ümmül Kura var. Bir de Kur'an'da Beledil Emin var. Ve hazel Beledil Emin Mevla buyuruyor. Emin belde, güvenli belde Mevla buyuruyor. Şimdi artık yolculuk oraya başlıyor. Yolda tabi tartışma yok. Kavga yok. Kişi hanımı yanındaysa yani çıplak olarak bir an dokunmaması gerekiyor. Bundan çok sakınmak gerekiyor. Ve yolda en eftal zikir nedir? Telbiye getirmek, telbiye. Kadın da getirir bunu, erkek de getirir. Ama kadınların bağırmaması gerekiyor. Kadınların sesleri namahrem olduğu için. Günümüzde bazı hanımlar yani İslami bir yayın yapan bazı yerden bile genelde bir konuşma yapıyorlar. Bu doğru değil aslında. Allah Teala kadın peygamber göndermedi muhteremler. Kadınlar tebliğ görevini ancak kadınlar yapabilirler. Bunun için Allah Teala kadın peygamberi göndermedi. Kadın ezan da okuyamaya bakınız. En büyük davet tebliğ ezandır. Böyle olduğu halde kadın ezan okuyamaz. Hatta bir kadın ezan okusa bile kazayen ezana geçmiyor. Geçmiyor. Yine erkek okuması ezana gerekiyor. Yani günümüzde bazı belki niyetleri iyi olabilir. Ama buradaki iyi niyet geçerli değildir. İslam yaşanmasıdır. İslam özellikleri burada önemlidir. Emirler önemlidir. Demek ki kadın hacca giderken de o da telbiye getirir ama sesini kısarak getirir. Erkeklerin sesi getirmeleri daha sevaptır. Telbiye. Yine getiren beraber inşallah. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk. La şerike lek. İşte yolda bu telbiye getirilir. Tabi bunun dışında kelime-i tevhid. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Peygamberimize sarbaşları getirilir. İsteyen tabi Kur'an-ı Kerim'i okur, ezber okur, Bakara okur. Elden geldiği kadar artık Allah yolunda kişi bir şey okumasa bile yine her adına nasip almakla beraber bunlar nedir elhamdülillah? Nur isen nur bunlar. Artık sahapları bilhassa o mübarek belde yaptığı ibadetlerin sahabı kat kat fazla olur. Mesela Medine-i Münevvere'de her ibadetinin katı 1000 kat fazladır. Bir kimse Medine-i Münevvere'de civarında bir defa ihlas okusun 1000 ihlasına geçiyor. Hele Kabe, Mekke Mükerreme'de, Haram Dairesi'nde, Mekke civarında bir ibadet 100 bin katı ile katlanıyor bakınız. Bir kimse Mekke civarında, Mekke'de, Haram Şerif'te bir defa La ilahe illallah derse 100 bin kadar söylemiş kadar savunur. Yani inşallah hacca giden kardeşlerimiz bu muazzam rahmi ilahiden yoksa kalmazsın muhtemelenler. Yani aradaki konuşmalar, işte neredesin, buralıyım, çocuğun var mı, çocuğun var mı, ne iş yaparsın, ne yaparsın, kızın var mı, gelinin var mı? Bunlar boş sözler muhtemelenler. Bunların kimseye bir yararı yok bunlara. Yok bunlara kardeşim. On para kutsal yerlerde bir ihlas daha fazla okumak, Allah'ı bir defa da anmak oluyor. Bir çok büyük kazançtır bu. Şimdi gelelim inşallah artık Mekke Mükerreme şehrine gelindi. Ne yapar şimdi orada? Mekke Mükerreme'ye gelince tabi önce bir otele, kişi kalacağı yere gidilir. Eşya yerleştirilir. Yine o anda kişi imkanı varsa ki orada yıkanmak biraz daha kolaydır. Çünkü sular olan sulardan sıcaktır. Kişi orada eğer kuşu alabilirse tabii güzel olur böyle. Alamazsa tabii abdestini tazeler. İhramlı olarak şimdi Kabe'ye doğru yürüyüşe geçilir. Kişi tabii ister tek olsun, ister kafile şeklinde olsun. Kabe'ye doğru gidilirken yolda yine sürekli telbiye getirilir. Ta ki Kabe'yi görünceye kadar muhteremler. Kabe'ye hangi kapıdan girmek eftaldir? Peygamberimizin yaptığı, hacdaki yaptığı her şeyi yapmak tabii en üstüne budur. Nedir bu da? Bab-ı Şeybe deniyor. Kabe'nin doğu tarafında, yani Kabe kapısının karşısına geliyor. O tarafa geliyor. Demek oradan Peygamberimiz girdiği için yani Kabe Beytullah'a kapı yönünden yani girdiği için oradan girmek eftaldir. Bir kimse artık Beytullah'a dışarıda duvarlar vardır, yapılar vardır. Kişi kapıdan girdiği anda ve Kabe'yi ilk gördüğü anda kişi. Özellikle ilk gidenler onlar tabii daha duygusal davranırlar onlar. İlk böyle Kabe göründüğü anda artık orada telbiye bırakılır. Önce orada tekbir getirilir. Tekbir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah ve Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahi hamd. Tekbir getirilir. Ondan sonra el kaldırılır. Kabe'ye muazzam bakarak orada dua etmek. İşte o an duaların kabul olduğu bir andır. Çok değerli bir andır. Kişi ilk olarak Kabe'yi gördüğü anda, gözü Kabe'yi gördüğü anda duracak kişi duracak orada. Önce tekbir getirecek. Allah'ın büyük azameti Mevlamızın bunu hatırlayacak. Elini açar, Kabe'ye bakarak dua eder. Kafile olarak gidenler genelde hoca dua eder, amin derler. Bence bu yeterli değil sevgili kardeşlerim. Yani hoca daha iyi bilir anlamına bir şey aklına gelmesin. Allah katında mühim olan samimiyettir. Kalpten gelmesidir, ihlastır. Herkes kendi dua etmesi daha efdaldir. Herkes kendi dua etmesi daha efdaldir. Kişi icabında ağlayarak, göz içine dökerek, duygulanarak, içi yanarak dua etmesi Rabbimize. Tabii önce bir şükür gerekiyor. Ya Rabbi sen nasip ettin dedi. Allah'a şükretmesi orada gerekiyor. Ondan sonra tabii ister Rabbimizden böyle şey. Herkesin tabii ihtiyacı da başkadır. Oraya gitmiştir ama evde anacığı hastadır, babası hastadır, işte evladında bir hastası vardır, sakatı vardır, borçlusu vardır, dertlisi vardır. İslam alemi ilgilenir kişi, bilinçli insanlar ki o elhamdülillah gitti nasip oldu ama oraya gelemeyenler var, evleri bombalananlar var, öldürülen çocuklar var, dul kalan kadınlar var, kadınlar öldürülenler var. Bunlar da düşünmek gerekiyor. İşte orada böyle herkes kendisi içinden doğduğu şekilde. Bu kelimenin düzeltilmesi önemli değil bu arada. Allah Teala kulun kalbine bakıyor, diline bakmıyor. Kelime önemli değil bu arada böyle. Bu etme gerekiyor. Bundan sonra artık Kabe'ye doğru yürüyüşe geçilir. Kabe'ye muazzama dört köşe yapılı bir bina. Üzerinde örtüsü vardır. Kabe-i Muazzama'nın ipek atlastan. Her yıl bu değişir bu. Buraya gelir. Şimdi Kabe-i Muazzama'nın ki Beytullah denir buna. Allah'ın evi anlamına gelir. Kapısı vardır. Doğu tarafı deniyor buna. Kapısının bulunduğu yer doğu tarafındadır. Aşağı yukarı bir insan boyu yükseklenir kapısı. Bir 70 santim yerden yükseltir kapısı. Bu kapının geriye gelince arka tarafına güneyi deniyor. Altınlık falan kısmına kuzey deniyor şimdi buna. Ya tarif demişti Allah. İşte bu güneyinin iki köşesi var şimdi. Rükün deniyor bunlara. Sağ köşesi yani Kabe'nin kapıya olan köşesinden Rüknün Hacer-i Esved deniyor buna. Kabe'nin kapısının bulunduğu yakın köşeye yakın güney kısmında yani tam güney doğuya düşer bu. Hacer Esved taşı vardır orada. Hacer taş anlamına geliyor. Esved de kara anlamına geliyor. Kara taş. Bu aslında kara değilmiş. Bembeyazmış. Bu cennetten getirilen bir taş. Cebrail'in cennetten getirmişti bu taşı. Bu özel bir muhafaza içerisinde orada bulunur. Tabi zamanla müşriklerin pis ellere dokuna dokuna bu taş tabi kararmıştır. Ama şu anda yine kara değildi. Kahverengimsi ve tatlı bir çikolata renginde ve onun kendine özel bir kokusu vardır. Hatta koku satanlar bile bunu çok şey yaparlar. Hacer-i Esved kokusu denir. O Hacer-i Esved taşına, o cennet taşına hiçbir zaman bir koku dışarıdan sürülmediği halde onun kendi doğal özel kokusu vardır. Kokusu vardır. İşte elhamdülillah çok özel kokusu vardır. Ve açık kahverengimsi renginde bir taştır. Eski dönemler tabii öyle fazla kalabalık olmadığı için kişi o kadar yanaşabilirdi oralara. Ama günümüzde tarihte bu imkanlar pek kalmadı. Ve buna gerek de yok bunlara. Çünkü mühim olanı orada günah işlememek. Bir kimse ben Hacer-i Esved taşı ile göreceğim. İle onu öpeceğim. Ona dokunacağım diye insanları zorlasa. Yani kim ayağına basarak, omuzuna vurarak, artık sıkıştırarak, şunu bunu yaparak kişilerin zoruna girmeye çalışırsa aldığı günah o sahabın ödemezse kardeşlerim. Ödemediği gibi çok kişi günah, aşırı günah girer. Hele bazı zavallı hanımlar, hanımlar zavallılar. İşte ben de o Hacer-i Esved'i göreceğim. Dönünce Türkiye bana sorular gördün mü diye diye. Zavallı bakarsın bazı hanımlar bile artık oraya girmek için başlığı açılır, abrin göğsü açılır, üstü başı yırtılır, artık ezilir, pestir gibi olur. Hatta ağrı sancılı oluyor kesin, sokuma kalkar. Nedir bunlar? Bunlar şeytan maskaralı, şeytan tekvala bunlar bir kardeşler. Bu niye gerekiyor buraya şimdi? Hazreti yaklaşmadan Günümüzde koşu ancak bunu gerektiriyor karşısında. Hacı Hüreyre taşı Kabe kapısının yakındır. Tam güneydoğuya doğru bakar. Tam köşededir Hacı Hüreyre taşı. Onun hizasına gelinir. Oradan tabi başlanır. Yalnız kafirhaneye gelince bazen kafire tabi kalabalık olduğu için bir kısmı sağda oluyorlar. Bunların ilk tavafı biraz eksik kalıyor. Hacı Eftir'in hizasını daha beri sağ olukları için. Bunun için bunu belleme gerekiyor. Orada gerçekten bir çizgi vardır. Kara işaret vardır. Tam hizasında. Yere bak onu görme gerekiyor. O taşın üzerinden hafif solunma gerekiyor. Şimdi Hacı Eftir'in huzuruna gelindi karşıya. Ne yapılır? Niyet edilir. Şimdi şuydu hac tarifimiz, hacı iftattı tarifimiz. Kişi bu hacı yaptığına göre ne yapacak? Buna kudum tavafı deniyor buna. Kudum tavafı deniyor. Yani camiye girince kılınan tehid-i meşid namazı hükmüne geliyor bu. Buna kudum tavafı geliyor. Ama kişi ömreye gitmişse ömre tavafı niyet edecek. Temattu ise ömre tavafı edecek. Kişi yalnız hacı etmişse ne yapacak kişi? Niyet ettim ya Rabbi. Kudum tavafı yapmaya diyecek. Sonra iki elini kaldırır. Hazreti gösterir iki ellerine böyle. Karşısına böyle. O taş bunları görüyor muhtemelenler. Ve on bir taş hepsi bunu çekim alıyor muhtemelen. Hep çekiliyor böyle. Yani kıyamete kadar kimler onun önünden geçmişse, kim tavaf etmişlerse onların her birinin bu şeklini, resmini alıyor. Alıyor. Bunlar tabi orada kayda geçiyor bunlar da. İki elini kaldırır. Bismillahi Allahu Ekber der. İki elini tutar. Bunu yüzüne sürer. Ondan sonra şu sağ tarafından artık tavafa başlanır. Kabe'tullah kişinin sonunda kalmış oluyor. Kişi sağa doğru yürüyor. Kabe'nin kapısına doğru kişi yürümüş oluyor. Tavafa başlar. Başladığı yerden aynı yere gelince buna bir dönüşüne bir şavt deniyor. Şavt deniyor. Yedi şavta bir tavaf deniyor şimdi. Şimdi Hacı Eftir'den başladı. Dönmeye başladı. Şimdi burada hanımlar için bir şey değişmiyor. Hani ne diyorlar? Erkeklere gelince erkekler bu tavafa başlamadan önce daha Kabe'ye girerlerken ne yapar erkekler? Savunma açarlar. Yani tavafa girerken ama. Evet, çoğu bunu bilmiyorlar. Ta zavallılar artık ihram giydiği yerde, mikat yerinde açıyorlar savunmalarını. Tabii güneşte omuzları zavallı yanıyor. Artık dökülüyor, deriler dökülüyor. Yanıyor, yakılıyor. Hep bunlar bilmek ileri geliyor. Bunun hikmeti şudur. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri henüz daha Mekke-i Mükerreme müşrik elindeyken Peygamber oraya ömreye geldi. Hudeybiye anlaşmasının gereği ertesi izin verdi Peygamberimize. Ne kadar müşrik var Mekke'de onlar çekildiler, etrafa çekildiler onlar. Kabe'yi Müslüman bıraktılar bunlar. Mekke müşrikleri şu zanda idiler. Medine havası ağırdır. Suyu güzel değildir. Buradan gider, Mekke'den oraya giden muhacirler. Orada artık zayıflamıştır bunlar. Hastalanmıştır bunlar. Hasi kalmıştır diye onların böyle bir tahminleri, varsayımları vardı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri onların bu tahminini yanlış olunabilmesi Peygamber Hazretleri hesabını emir ve ekirir emin verdi Peygamber Hazretleri. İhramlarını ne yaptılar? Tavafa girmeden önce omuz örtmeyip altın aldılar. Sağ kol altın alıp sol üzerine attılar bunlar böyle. Neden böyle yaptılar? Sol taraf zaten Kabe var. Kimse yok orada. Sağ taraf ise işte müşrikler var. Onlara karşı sağ omuzu göstermek için. Yani bazen şişirirler bunu şişirirler. Bu şekilde erkekler ihrama tavafa girerken bunlar girerken ihramın bir ucunu sağ kol altına alıp Bunu sol omuzuna atarlar. Kadına tabi normal şekilde ve üç şavtında, üç dönmesinde erkekler biraz canlı olacaklar. Tabi eski zamanlarda tenayken hafif koşar gibi. Böyle koşmak değil ama böyle atlayarak, hareket ederek. Ya demek ki kafirlere karşı bir de güç gösterisi. Ya bugün Mekke mükerremede kafir yok elhamdülillah onlara karşı ama fakat İslam'ın kuralı değişim muhteremler. Yani gerekçe değilse de usul fıkıhta bu genel kuraldır bu. Gerekçeler değilse de İslam'ın hükümleri değişmez muhteremler. Yani günümüzde bazı sapıklar çıkıyorlar. Efendim işte günümüzde böyle böyle o gerekçe kalktı diyorlar. Hayır sevgili kardeşlerim. Ne kadar gerekçe kalksa da ama İslam hükümleri değişmez bunlar. Günümüzde nedir bu? Yine bu aslında İslam düşmanına karşı bir güç gösterisi anlamına geliyor yine bu. Böyle. Erkekler böyle canlı, hareketli olarak üç şavtında. Kadınlar normal ama. Kadınlar normal yaparlar. Üç sefer döndükten sonra ise hemen orada örtür omuzunu. Omuzunu örtür orada. Diğer dördünü de omuz örtür olur ve yavaş yürürler. Peygamberimiz Eshab-ı Kiram öyle yaptıkları için. Hatta Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Veda Haccinde ki Veda Haccinde Mekke Mükerreme fetholunmuştu. İslamlaşmıştı. Orada hep İslam'da kabullenmişti. Öyle bir hal olmuştu orada. Böyle. Orada müşrik kalmamıştı. Öyle ki yine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri aynı şekilde yaptı. Böyle. Yine sahamızı açtı. Üç şaltını Peygamberimiz hareket yaptı orada. Şunu tavaf ederken ne okumamız gerekiyor sevgili kardeşlerim? Bunda özel bir şey yok aslında. Bazı münasik hac kitaplarında bu uzun dualar vardır. Bu kimi okumaya çalışır, gözü görmez, şey yapmaz. Biri okur, onu dinlemeye çalışır, falan tekrar mı çalışır? Bu çok zor bir meseledir bu. Buna gerek de yoktur bunlarda. Herkes ne isterse onu okur. Ne onu okur böyle. Hatta bazıları mesela hatimeden olur böyle. Kimi mesela her şeyin bir Yasin bir sayfasını okur, İhlas-ı Şerif'i okur, Allah-u Teala zikir eder, tesbihatı yapar, sarbaşeyi getirir. Ne yaparsa yapsın. Nedir burada amaç? Dünya kelime konuşmadan ve o Beytullah'a şöyle bir bakarak sevgili kardeşlerime bakarak oraya ve bir de metaf deniyor, tavaf edilen yere. O tavaf edilen yerde kimler kimlere tavaf ettiler? Adem babamız tavaf etti. Hazreti İbrahim Aleyhisselam tavaf etti. İsmail Aleyhisselam tavaf etti muhteremler. Peygamber Aleyhisselam tavaf etti. Sahabeler tavaf ettiler. Aynı mahalde ama. Aynı yerde tavaf ettiler. Kabe bakarak tavaf ettiler. Kişi o da ne yapacak? Kişi şu anda hayalen peygamberlerle beraber sahabeyle beraber derken ve mutlaka her tavafta bir evliya vardır. Mutlaka bir evliya vardır. Her tavafta. Evliya da vardır. İşte tavaf inşallah Teala gafil olmamak gerekiyor. Konuşmamak gerekiyor. Boş yere ilgilenmemek gerekiyor. Elden geldiği kadar ihlas ile şuurlu, bilinçli olarak bir şey okumak gerekiyor orada. Hiçbir şey bilmesin. La ilahe illallah diye tavaf edilir. Yedi sefer döndü. Buna bir tavaf denir şimdi böyle. Yine tabi başlıları geldi. Hacı Esved deniyor ona. Yine oraya geldi. Tekrar orada yine istirham edilir. Yani bir selamlaşma. İki elini kaldırır. Bismillahü Ekber der. İki elini tutar biraz. Bunu yüzüne kapar. Ondan sonra şöyle yavaşça çıkmaya çalışır. Ama birden çıkılması biraz sakıncalı günümüzde kalabalık olduğu için çok zorlanır ve gelen tavaf edenleri zorlar kendisi. Bunun için yavaş yavaş, yavaş ileri ta ileriden çıkar kendisi. İleriden çıkar orada. Oradan çıktıktan sonra ne yapacak şimdi? İki rekat tavaf namazı kılması Hanefi'de vaciptir. Yani sünnettir. İki rekat tavaf namazı kılar. Bu da tabii mekruh vakit değil ise. Hatta mesela akşam üzeri ise tavaftan çıkmışsa tabi tavaf namazını kılamaz ve akşam namazının farzını kılar sonra tavaf namazını kılar, sonra akşam sünnetini kılar kişi. İki de tavaf namazı. Bir de Kabe'nin yanında makam İbrahim var. Tam Kabe'nin yanında makam İbrahim vardır. Makam İbrahim'in hizalarında kılabilirse, tabii günümüzde bu da koşuda biraz zordur. Ne yapar kişi? Arkaya doğru gider. İki rekat Allah razı olsun tavaf namazı niyetiyle namaz kılar. Yine tavaf namazında da ilk rekatta Fatiha kul yel kafirune. İkinci Fatiha İhlas-ı Şerife. Okur tavaf namazında kişi okur bunlarda. Tabii tavaf namazı omuzunu örter ama artık açmaz bunları. Yani genelde açanlar çoğu bunları bilmeden yapıyorlar. Bilinçli olmadıkları için böyle yapıyorlar bunlar. Bundan sonra kişi ne yapacak şimdi? Dilerse say yapar. Safa Merve arasında şimdi say var muhteremler. Kur'an-ı Kerim'den geçiyor bu da. İnne safel mervete min şi'airillah diye geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde geçiyor. Dilerse bunu sayını bayanası yapabilir. Farz tavan sonra o zaman çok kalabalık olduğu için ne yapar? Bunu yapar. Hele ömrü yapıyorsa, temettü yapıyorsa tabi bu sayı terk edilmez. Yapması gerekir. Şimdi kişi ne yapacak? İki rekat tavaf namazını kıldı. Orada zemde bir şey içme kanda o da sünnet. Peygamber öyle yaptı aleyhisselam madde peygamberimiz. Tavaftan peygamber namaz kıldı. Zemzemi içti. Ve zemzemi ilk içerken Kabe'ye dönüp bakarak içmek bu da ilk içerken ama. Diğer zamanlar oturuyor. İçer kişi bunlar. Bunlar yaşıyor ondan sonra. Ondan sonra sıra geliyor Safa ile Merve arasında say yapmaya. Bu say yapmak da Hanefi mezhebinde vaciptir. Diğer Şafii mezhebinde ise farzdır. Say yapması için tekrar kişi Kabe'nin yanına gelir. Yine Hazreti kişi istirham eder. Oradan çıkar. Safa tepesine doğru yürüyüşe geçer. İnşallah haftaya nasip olsa inşallah sayede Arafat'ta anlatmaya çalışırız. İlla Teala Fatiha.